الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج سورة قاف کی اس بات تا قیامتو اوغا دعوے بار بار ذکر کلیو اول کی ویلیو یول سمیات کی كذلك الخروج سمجھ د زمکینا بوټی راوزی ونی راوزی فصلونا دا سه براوتلی د خلقوم بیا ویلو ذالک یوم الوعید دا ورځ چې الله رب العزت خلق یری په دی باندې بیا ویلو ذالک یوم الخلود او ذلك يوم الخروج دا اشاره وا چې كذلك الخروج کې خو صرف د دې بیانو چله وی خلق براوزي د قبرونو نه خوخ یې نو ذکر کړي ورځ یې نو ذکر کړي بدلته اوسر ورځ ذکر کړه چې ما يسمعون الصيحة بالحق رسالور امرونو پیغمبر تا آخر دی صورت کې اولو چه فصبر صبر کوا او دیم و سب بحمد ربی کا ساچی کما زمواری دا دنیا کې اگه کی زور اولا گوا اللہ نم واخل دنیا کے دیر دا طول انبیاء و دا کارو پا دنیا کی که موسیٰ علیہ السلام سوالونا کول دا اللہ نا دیر چی عربا ماسر اخپل رور مر کرے کی عربا زماد جبینا دا داغ لرے کی صفائی راشی خلق میں بخبر پوئی گی آخر کیوی چدا سوالونا صد پارا کوما کئی نصبحک کثیرا و نذکرک کثیرا نور اس مطلب نده پس صرف دید پارا چستا صفائی بیان کڑی را ستا ذکر او ستا نم پا دنیا کی ستا شہرت و شیر دید پارا بس نزکا دل تیدویم امر ذکر کچ و سبح بحمد ربکا او دریم امر دی چه وستامع یو مانا انتظار کوا صبر بطر کمی پوری که تر اگر وزی پوری چه غیل اللہ سو وقت مقرر کرده او قائم شی دفاغ عرض بانده و پورا حساب کتاب شی بطر اگر پوری انتظار کوا نو واستمع معنا او په انتظار چې مطلب څه نه دی چې دا غیر وځي اځه معنا واستمع چې دا خبرې چې تا ته نازلو ما وحي کوما زړیر په غور سره واورا دغه څنګه موسی علی السلام ته وی چې وانا استغفرتک وان اخترتوکا تما غرکلی تدی پیغمبر اید پارا فاستمع لما یوحا ایلیک و چکمی خبری تا تزن نازلو ما ماغی تا دیر پا غور سر وکی دا دیر پا توجو سر ایواورا دلتاو مغا مانا دا چوستمع دا خبری چه اللہ کی دا قیامت قیامت دروازی دراتلو او دا غیظ پر د شپېلې وهلو دا ټول ډیر په غور سره واوره او دی باندې یقین پیدا کا خطاب هغه ته خو مطلب امت چې دا خبر ډیر خلکو بګی شک کړی دی خدا دا شک نه پاک ده واستمع وکیدا یوما ینادی المنادی اگر وزی تا چی آوازو کی آواز کونکے من مکان قریب دیر نزدی زینا آواز کونکے سوک دے اسرافیل علیہ السلام دے سوک بگی دے جبریل نم اخلی خو ملائک دی دا اللہ کنا غریب آواز کوي من مکان قریب سمانا تو مانا خواه ده چه بعضی روایاتو کراغلی ابنو کثیر نورو حضرت قتاده نقل لے چه ده با اسرافیل علیہ السلام ده بیت المقدس ده آغی گٹی سر ناستی صخره بیت المقدس کې یو غټه ده صخره وتوي او دا غټه و چې موسی علیه السلام بنی اسرائیل کله پوره واته په دریاب باندې فرعون غرق شو ردی خپل تک په یو صحرا کې بیا زه اوسې دو آباد شو کنه چې نو بګې زه په تنظیم نو الله ولې د غټینې چینه روان نو بګې د خوراک تنظیم نو الله ولې منو سلوان نازل کړ نو بګې د سوري تنظیم نو الله په دوریه دې سور راوست سهارا او بالکل نغیزه منځه ده پارا یو غټه کې هودا د میراب په شکل باندې هغه ته ومنځ کو ځکه هغه بیت المقدس نو هغه رستو سليمان عليه السلام جوړ کړو سليمان عليه السلام داوود عليه السلام دی رستو راغلی د موسی عليه السلام نو بعضو خلقو ویلی چه موسیٰ علیہ السلام خواه اللہ و تاوی چه تا دا قوم پاساو بن اسرائیل چه دی جهادو کی او دا خپل ملک و آخلی بیت المقدس او شام او استاسو ملک دے کافران پی قابض شوی دی عمالقہ فاغی انکارو کو چه موسیٰ علیہ السلام مونگ پی خراب ہے تا تندی معلوم آگا تیر غٹ غٹ کافران بیا تا موسیٰ علیہ السلام وید آگا مرگرو چی گورا قلباو فتحاو شکست دا اللہ پہ اختیار کردے تاسو اللہ اکبر ہوئے اللہ فتح در کی اگی ویر بس مونگا پارام پریدا ترذیب پوری ورته وی چې خام خاصتا دا شوقینو ته او ستارور هارون علیہ السلام لال شه یا ته ستار جنگو کې موږ دلته ناسو نو بس اکار پاتش موسی علیہ السلام وخت کې ایسو نشو دا جرستو دا شاګردو حضرت یوشع او غل الله پیغمبري ورکړه او دی بنی اسرائیلو نوی تازه اولاد را رسیدلیو نو آغی زان سرکلو او حمله اکلا او پلگ وقت که او عمل فتح کن او کافران بلاغانیتی نلرکلو سی قتل کلو نوې چې بیا حضرت یوشع علی السلام چې خار ته لړ کنا بیت المقدس خلوی خارو ناګه غټال تا وړه چې زو خدای په ځلو کو سارا کیسه کو او دا چې موږ موسی علی السلام د وخت زمونږه میراب ده دا غټه وال تا اوس ناګل تا وړه دا چې بیا کله سليمان علی السلام بیت المقدس جوړاو نو دلتا کی کی خودا اغا سخرا دا نو ایدغا دیکھو اسرائیف اللہ علیہ السلام آواز کی پا دی گٹا بناس تی شپیلے باوئی کنا نمنو کسیر ہوئی چی دا روایتو ثابت ندے دا کعب الاحبار ذکر کړی دی او کعب الاحبار يهودي عالمو چې د حضرت عمر سه په وخت کې ایمان راوړل دي امام بخاری کله کله وی چې رمو په د تجربه کړی چې د کی دروغ ډیر دي دغه ځا روایت په حق کې نبی له اسلام ویلو چمی تصدیق کوئے می تکذیب کوئے ولی اسرائیلی روایات تھی کنا نو کہ دیہی چاگید تورات نا نقل کری او صحیح خبر ای او تاسو ای تکذیبو کئے نو گناہ کے براش ہے او یادار چنا اسی دا زاننے پا کلی کلی لکہ یہود پا تورات کی ڈیر لکل کلیو تورات لگ وڑو کی کتاب و آغی تنا روی شے جو اکدہ آغد آغیق پل روایاتی ہوتا سے تصدیقو کہے نو دا دروغو تصدیق باو کہے نو با داسو کہے چمی تکذیب کوئے و می تصدیق کوئے چیزوں دا پار دا اللہ کتاب کافی دے بس نو دا کا پا دا گئے اعتماد نشتا خواہ چمی مکان قریب نمرات صخره بیت المقدس شی دا روایت ثابت نده مستند نده چی بی آدم پا کیویلی چی دا سنگا می مکان قریب سمانا وی دا اسمان تا نزدی دا چاویلی چی دا غی گٹی نا چی پا برا باندی اسمان تا اندازو لگے نو دول اسمی لدی اسو کوئی چنا سلویخ می لدی دا ټول بے اتبار خبری خان اولی اگئی کسی چل لے ازمکال توجتا شوی دا کن ازمکی مثال لے بساری دے چدا گئے سر دے دا اعتماد نشتا صحیح مانا دا چمی مکان قریب داغی آواز داسی شان دے چی سنگ آغا بیت المقدس والا خلق اوری نکو مشرق کی سوک ناس دے ناغوی چی نما سر اداز اے آوازو کو کو مغرب کی سوک دے ناغوی چی نما سر اداز اگا آواز با ہر یو تا برابر رسی دانا چی لری خلقو تا پداما او نزدیو تا پتیز دانا نانا یو شان دے من مکان قریب سمان چه هر بنده با دا خیال کئی چه دازه ما شاعت باوگوری چه را دازه چه آوازو کو دومره با آغا آواز نزدی کنی دا صحیح خبر از خواه اوس آغا اللہ تا معلومه چه دز مکن آواز کئی و کد آسمان ناواز کئی تاگه پا حق کی قرآن سندی بھی لکھا اسرائیلی روایت تی انتظار کوا اگر وزی تا چی آواز باو کی آواز کونکے من مکان قریب دا غزین آچی دیر نزدی دی آواز با اللہ تا علم دی کم بسترین وی چوی بچی یا ایتوها العظام البالیہ یہ زلو اڈکو وَأَيَّتُهَا اللُّحُومُ الْمُتَمَزَّقَةِ اوه وحو چه تس نسیویه سوک دریاب کتلی ده سوک پورسو دیدلی ده سوک دنلسارو خوڑلی ده رداغی ملبی تب آواز کئی چه سم را ده چه جو اندیشه او راشه محشر تا نو ارسوک بے واوری ہوئی چکل دا آوازوشی کنا نوی چه برا اسمان برا اوگو ری دا سی لکا دا روحونا برا روانی لکا دا گبین دا مچه چه او پاری گبین پری گی کنا او دی دا چنگ وانگ چه روحونا با دا باری نرا روانی او هر روح با خپل زی لزی چه دا زمان دا آغی بنده قبر دی دا زمان دا آغی بنده قبر دی او چې کله روح پکې نه نوځي نو جوړ سر ور اوچت کې د قبر نه ژوندۍ وشي روبوځي ذالک یوم الخروج الله وی دغه اگر وځي یوم یسمعون الصیحه بالحق دا رد چې اوري با دا خلق هغه اواز هغه چغه و دا سبه اوری بالحق چه شک با پکی نئی اسی خوبا دی توقی امکو لکل کل حیبتنا کواز باوشن دی باوی چیرا گوری اسرافیل اللہ اسلام شپیلے ہوا لکل توقی باور گور نا اللہوی نا بالحق اگر با دا سی چگا نئی بیا کرن اگر که بیا دا خبرو زی نئی دا تپوس دو دا سوال صحیح چگه بایی حقیقی یو داوالا حضو ایم حق وجود تاو میلشی ذالک بین اللہ والحق دا کارونا پا دنیا کی ذکر کیگی چه اللہ موجود دے ندلتاو یوم اسمعون الصیحتا بالحق یاد کارا چه اوری بدا خلقا اگر آواز سنگ بی بالحق خوش سنگ آوازوشی نو خلق با موجودی پا انفن کی بالحق پا وجود سرا مخلوق وجود براشی یا آگاو چیس نو او یا آگاو چی بس دمکا بڑا کشی یا وکا پرائی باشی نمرات تینا وجود دی تیش پیلے او دا خلق جو اندن بیوی فرق بابا کی نئی ذالک یوم الخروج دا غروت دا دراوتلو دا قبروننا انا نحنو نحی و نمیتو دلیل ذکر کئی اللہ او ذکر ذکر کئی چی اگی خویلیو کنا چی ذالک رجعون بعید داوی دا منلو خبرانا دا دا ډیر لري د عقل نه چې دا زړه ډکه خوري دا ژوند کیږي او بنديان څنګه جوړيږي نو الله وی زی کو مکر تا باندې ولي تکلیف دي تا باندې سبوج خو نشته کنه زی کو ما متا اسانه ده ان نحنو نحيو نمیتو الله ای مونږ چيو مونږ ژوند کیو خلق چه دیگه خوشک نیشتا کنا در طول از مکیڑا ککڑی دا کم زیتا دینو انسان بایی دادا اللہ احیا دا ایجاد یکڑی دی ونمیتو بی ملک وقت و وقت باندی نمبر پا نمبر پیڑے تیرشی خلق سوچ کئی بیگوی او مشر پاتی نشو امشران خوی ٹول لارو پیشماری کئی دان سرکن دا سکار که اللہ چی خلق پی نپوئی گی نی پرات لو باندی پیدا کی دو باندی انی په فنا کې دو باندې الله وی دا زکوم دا کار کنه نو جون دنوم زکوم موتوم زراولم ویلن المسیر او بیا استاسو ما تر رسیدل دی هغه دې رسان چې جون دی بوم شه پس د مرګ نه بیا و ټول ما تر جمع شه په یو ځای کې په یو میدان کې چې محشر وته وي الله یې مونږ ته بره رسېبل چاته نه ویلن المسیر دی کې رد په ډیرو قومونو باندې چې ګوره دار کار د پاره ځان خپل خدایان مقرر کړی وو خپل خدایان او خاص کر د هندوانو دا دین دی ښه هندوانو کې چې کوم توبه خبرې دي کنه نو ډېر لوی فی بحر اللجین ډېر لوی ډونګې دریاب دی هغه وی زمونږ په خدایانو کې یو داسې دی چې دا هغه په اختیار کې ژوندۍ کول او پیدا کول دي ناغه نه خلق ډیر خوشاله ناغه ته شنوجی وی شنوجی بل دینو داغه په اختیار کې هلاکت ته تباہی ده هغه ته شیوجی وی شیوجی خلق ډیر یریږي او بل دین هغه با خلق راځه مکی ځان ته لکه عیسایانو چې ویلو چې قیامت کې به فیصله عیسی علی السلام کې ټول مخلوق باغ ته راځه مکی ډېر ناشنا عقایدو په دنیا کې ده په دې آیت کې هغه لادرې وړه راځه مکلل چې نه نحنو نحی مونږ ژوند کول کو شنوږي څوک دې ونمیتو مونگا ملکول کو شیو جی سوک دے ویلین المسویرو امونگ تا برا اتلی عیسیٰ علیہ السلام تا نا اللہ وی پیسلہ بزکو ما ار سما کری دی او پیسلہ بل سوک کئی تس ظالمان قومون دی خوا یوما تشقق الارض عنهم سرا دا غروت دا چوب چوی د ازمکا د دې خلقنا او ذيبه تنړير په تلوار باندې راوځي سرعانيا صفات د دې عنهم مسرعين ډېر په تلوار وته راو او یاد ازمکه چې بازمکه ویا سمې دغه سي آیا با ټوله اوچوي زيبه ده تشقق الارض عنهم او بچوی دا زمکا دا خلقنا سران دیر پتلواری دکا حدیث کرا دی چی دا آخری زمانے دیر علامی دی خویو ادا دا چی بارانو نبا دیر کی دیر بارانو نبا کی دیر او ببایم دا سنی ناشنا بای سغوڑی ونتی او ببایی چې ډیر اوشي اوشي نو د ازمکه به داسې شي لکه بوس مز بیا به چې خنق راوتل اسان شي کنه بیا به کې سختي نه ښه داسې به اسان شي لکه سړی چې په مالوچو کې سر راوباسي ازمکه به ورته الله رب العزت دماغ کې نه داسې کې نرمه بیکی خواه ذالک حشر علینا یسیر اللہ وی دا جمع کول پا ما بانده اسان دی بیا بیا جواب دی خواه چطوی ذالک رجعن بعید دا دیر اگران خبر دا دا دا نکیدو خبر دا نا اللہ وی دا رس خبر ندا ذالک حشرن دارا جمع کول پا آخرت کی علینا یسیر فما باندی آسان دی علینا مخکی کڑی دی دبل چا تا تا بگرانی مخلوق تا بگرانی قل ایما تا دیر آسان دی زما بگی دیتا و مجد نشتا دی چه کن تا خو اللہ استاسو دا پا هم دا پاروائی ما چه تاسو آسی پوئی گئی نا چه سو بکی خبر نیشیوی کنا نو دا کن میں استاسو دا پوئی دا پاروائی دا اخیر کی تسلی ذکر کی پیغمبر پاک تا بیا ولی زور پا آغا بانده و کنڈیر او اول خبر لالا چی گوردی وی چی دا دیران ناشنا دا چی مونگ تا بنده پیغمبر را دی بل عجیبو انجا و منظر منهم دا دیران ناشنا گرنی خوا چی پیغمبر را دی یا رون کرا دی خوش خبر ورکون کرا دی خو منهم د دې د قوم نه د دې د نسب نه د دې د خاندان نه سړی راغی دې ډیر خپه شو ویره د مونږ ته وې د سړو په نظرونو کاته ها چې مونږ له سړی راولې دا وې د مونږه لړې ربي عزت یو کړه ها مونږ په ګړو حساب یې نه ها کچره مونږه عزت کولې امونگے پا سلو کی حسابو لے آسمان نبی ملیک را لے گلے تو گورا کافر پخپل خیال کی سمر زانو چت گرنی خوا تا دا کفر علامہ دا خوا چی بس دا تکبر نچوینو تو بطلو بچی خدایا دا تکبر پا دا کسنگا زیشوی دے سرمنی تنگا دا تکبر دیر دے جدا پا کسنگا زیشوی دے دومره تکبر نه چويخه چې ګوره مونږ ته د سلو په نظرونو کاتنه مونږ له پیغمبر راولېګو هاذا شی او عجیب نشنا خبره ده نو وی نحنو اعلم بما يقولون مونږ خپويګو په سوچ دی وای الله یې اورما زته نه د مخکنه خبره ما تته د خلینا لا خبره نه راوتی الا پزړه کیم نه جوړ شوی چې زه ته نه خبره ما ویلی نو مخکې ونه علم ما توسوس به نفسو نفس نور سوی خدا خبره جوړی نو ومان تعلم بجبار نه ته پذی باندې زور اور زبردستی کوونکې ستا اختیار خدا نه دی ته به جازور کول شي استاد مواریخ دعوت ته خبره کاو بس نور دغه فکر مکاو چې چا ومنل کاو نه منل هغه سره ستا کار نشته چې بیا سره پرې دینا او زنجیر دی وتا چولی چې ته و سره نه کوم د اخلاصيږي نکول کلور پسې پټی ته ځه کلور پسې دکان ته ځه کلور پسې دفتر ته نو کرے زیت دے چې دمون سره نوملی کله دي اوس چل کې و سره پیغمبرانو کار خدا نه و ما انت علیم بجبال دین کې زور او زبردستی نشتا خبر او کا خو خبر حق او کا ګول مول خبر مکا وا دا دین سره دوکدا دا د خدای دین سره دوکدا چې د انسان ست ضرورت ته نو ته نوې چې زندگی ته باقی وخی خرابي اصلي شی وته نه ښه شیشه وته نه مخه مخکې چې به خپل مخ ویني نو د شیشه غبل طرف وته ښه باقی کیږي دا دوکه خلکو سره قران او توخیا حقیقت او توخیا چته الله دې دې پار پیدا کړي ته اسلام خاصه اصول دي داومن ته اسلام خاصه اصلاحات دي دا عمل کراول ښا زما ستاسو سره دا خیر خوایي وا نه ما پیجنې نه تا پیجنم قیامت کې به وبل پیجنو ان شاء الله زما تاسو سره دا خیر خوایي وا چې دا امانتو چې دا تا تر ورسوم چې زما وګس پکشي ډېر لوی بوج دی او کله ستاسو دې شور او وخت او ګورما او د انتشار تا او د هنګامو تا او ګورما او غلې کینما نو قیامت کې وتا سو بیا ما اخلاص کې ده الله نه چې زما ګریوان ته لاس واچي کنه چې دا علم دې سره کړو چې بګوډي کې دی چولم اما خلق اجزان محتاجو تګی ناستو لاولې زه به سویم چې دا دی را باندې دباو چولیو او خدای دی به مستان خلاصی نا خلاصی هم داده چنن با دی شور دوکتا نگوری خلق بدر دا تبا نگوری دا ایس خبر ندا پل زی مواری بادا که پل دیوٹی بادا که دو گون بادا بوج لری که هر بانده بانده چه سورا اگه تا دا اللہ رانا شوی دا دا دا اگه فرض دی چه بلور مسلمان تا او خی دا بردستی نشتا امان تعالیم بی جب بار نیتا پا دی باندی دا بردستی کونکے فذکر بالقرآن دستا کار دی برو دی پیغمبرانو کار سو فذکر بالقرآن علماء کار سده فذکر بالقرآن ده مبلغ کار سده فذکر بالقرآن ده سمرخ کار خبره ده چو بنده قرآن ویله نده زانه بی پوکڑه نده پخپله پسینه کی نشتا کور کی نشتا حجومات کی نشتا پتاخ کے پروت ته پا عمل کی نشتا پا اولاد کی نشتا او غوی زد دا اللہ دین رسوما اے گورا دا روح موائی کنا پدی با دیر بدرا شی دا کار مکوا دین مافیو گوارا دا دین کار خدا گا دی چی پیغمبرانو کھڑے دی اللہ کتاب رسول خلق تا فذکر بالقرآن بیان کوا پا دی قرآن سرام بیان کوا بیان کوا لیکن پا دی باندی با ظلالا تکلیف نور کئے حوصلہ بنا خراب ہے چکو ما خو بیان کوم خو لیکن سو کی نمانی نا شتے کا نا کلک دی کارس دی پښتا دې مَن یخاف وعید الله وي چې څوک زما دې يرولونه یریږي څوک زما دې عذابونه یریږي څوک زما دې قهر او د غضب نه یریږي رغیبت نه پیدا اخلي ولې نشته ملغلر ډیری په دریاب کې ولیکن د چالاس وطن رسی لاس وطن رسی خواه نور دانا چی گنی نو خلقو که اشتا ده دلار بلعزت عظمت یرا او دا غصر امینه و محبت شته کنا ولیکن خبرات رسول غواری خواه خبرات رسول غواری چی راویخ شی پا دنیا پا رسته سر او ددی دا دنیا پا محبت سر او ددی پر اسمونه و پر رواجونه سره و ددی نو داس خلقو لب قرآن رسول غواری چه اغیی که اغا روح بیدار شی اغا شعور پا کی تازه شی اغا پا بل سبانه نکی گی اللہی پا دی قرآن بانده کی گی دی تما روح ویلی دی پا دی سر دا خلق جوندی کوما نو خبر اوکل چه من یخاپ و عیدو اغا سوک باستا دا بیان نا پیدا اخلی اللہ چغی زما دا عذاب نه یریږي چې دا څومره په قرآن کې بیان کړو بیان کړو جهنم خبرې ته یسو ګریږي هغه بستا خبره مانی قبلې به په دې وطن خپکیږي چې ډیر نشو نه نه نه دغه باندې وای ښا چر ډیر شي ویني دي ته خو لاخه دغه حدیث کرا دي چې قیامت کې با انبیاء را روان نو بس چا سره باتیا کسانی چا سره وصل کسانی چا سره وصلور او پینځي باز په کې داسي چې یو تن به سره هم نه دغه لوط علی السلام هغه نه خپل خزوم جدا وا هغه لره غر کا شو نوح علی السلام سره وسو کی وای پل درې زامنو ادرین ګورانی تا ورس نوې چې خیر ته شینو داسې یو تور تیار وخت کار شي نبی علیہ السلام وی به خوشاله چې دا زما امت چې غره شنه و د موسی علیہ السلام امتي او الله رب العزت وی چې ورګه ستا امت چې راشي نو تبه ویني کنه نو ورپسې به دا امت راشي دور واړو بل سوکینا موسی علیہ السلام هغه امت بم د دې په مخ کې لګون دي خلق کاریخه نو تولې خپې په دې باندې چې زما مرګري ډیر نشو نه الله وبکه خیر او برکت واجی ها حضور اج استاد موارد دقه دا چې بیان کوا بیان کوا او دا غزي مواری الله غست ده چې چاته می خوخه شي هدایت وکما چاته می خوخه ني نبکم زمانه سوک تپوس نشي کوله لا يسالو عما يفعلوا وهم يسالون اخر دعوانا